Injil Yohanes bab 14. Atimu ojo melang-melang. Podho kumandelo marang Allah, uga kumandelo marang aku. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Menawa ora mangkono, kowe mesti dak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan kanggo kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, aku bakal bali maneh lan ngajak kowe menyang padununganku, supaya ing ngendi padununganku, kowe uga padha ana ing kono. Lan menyang ngendi paranku, kowe iya padha mangerti dalane mrono. Thomas munjuk marang panjenengani, Gusti, kawula mboten mangertos dateng pundi tindak panjenengan, dados kados pundi anggen kawula sumerep marginipun mriku? Pangandikane Yesus, aku iki dalane sarta jatine kayekten lan urip. Ora ana wong siji-siji kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu aku. Menawa kowe padha wanuh marang aku, mesti kowe kabeh iya wanuh marang ramaku. Wiwit saiki kowe wanuh marang panjenengane, sarta wis padha ndeleng panjenengane. Filipus munjuk marang panjenengane, Gusti, kawula mugi sami paduka tedahi Sang Rama menika, supados kawula sami marem. Pangandikane Yesus, wis samono lawase aku nunggal karo kowe Filipus. Ewa semono kowe ora wanuh marang aku. Sopo wae kang wis ndeleng aku, iku wis ndeleng Sang Rama. Kepriye dene kowe kondo, kawula mugi sami paduka tedahi Sang Rama. Apa kowe ora ngandel yen aku iki ana ing Sang Rama, lan Sang Rama ana ing aku? Apa kang dak kandhakake marang kowe iku, ora saka karepku dhewe, nanging saka Sang Rama kang tedalem ana ing aku. Panjenengane iku kang nindakake pakaryane. Padha ngandela marang aku, yen aku ana ing Sang Rama, lan Sang Rama ana ing aku. Utawa saora-orane padha ngandela marga saka pakaryan-pakaryan iku. Satemene aku pitutur marang kowe, sing sapa percaya marang aku, iku bakal nindakake uga pakaryan kang dak tindakake. Malah pakaryan-pakaryan kang ngungkuli iku. Awit aku sowan menyang ngarsane Sang Rama, lan apa wae kang kok suwun atas saka jenengku, aku bakal ngleksanani, supaya Sang Rama kaluhurna ana ing Sang Putra. Menawa kowe padha nyuwun apa-apa marang aku atas saka jenengku, iku aku kang bakal ngleksanani. Menawa kowe padha tresna marang aku, kowe padha netepana pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama, lan panjenengane bakal maringi kowe juru pitulung liyane, supaya panjenengane nunggil karo kowe ing salawase, ya iku Roh ing kayekten. Jagat ora bisa nampani panjenengane, amarga jagat ora sumurup lan ora wanuh marang panjenengane. Nanging kowe padha wanuh marang panjenengane. Amarga panjenengane nunggil karo kowe, lan bakal dedalem ana ing kowe. Kowe ora bakal dak tinggal lolo, aku bakal mbaleni kowe. Mung kurang sadelo jagat ora bakal ndeleng aku maneh. Nanging kowe ndeleng aku, awit aku urip, lan kowe iya bakal urip. Ing waktu iku kowe bakal padha mangerti, yen aku ana ing ramaku, lan kowe padha ana ing aku. Tuwin aku ana ing kowe. Sing sapa duweni sarta netepi pepakonku, ya iku kang tresna marang aku. Sing sapa tresna marang aku, iku bakal ditresnani dening ramaku. Lan aku uga bakal tresnani sarta bakal nglairake sariraku marang wong iku. Yudas, dudu Yudas Iskariot, tumuli munjuk marang Yesus. Gusti, sebabipun menapa dene panjenengan badhe nglairaken sarira panjenengan dhateng kawula sedaya lan boten dhateng jagat? Yesus paring wangsulan, pangandikani, Menawa ana wong kang tresna marang aku, iku bakal netepi piwulangku, sarta bakal ditresnani dening Ramaku. Lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawuhi sarta dedalem ana ing wong iku. Sing sapa ora tresna marang aku, iku ora netepi piwulangku. Lan piwulangku kang kok rungu iku ora saka aku, nanging saka Sang Rama kang ngutus aku. Kabeh iku mau dak kandhakake marang kowe, mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging juru pitulung, ya iku Roh Suci, kang bakal kautus dening Sang Rama atas jenengku, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe, sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wis dak kandhakake marang kowe. Kowe podo dak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku dak wenehake marang kowe. Lan apa kang dak wenehake iku, ora kaya pawewehe jagat marang kowe. Atimu ojo melang-melang, lan ojo kiris. Kowe wis podo krungu, yen aku wis kondo marang kowe. Aku lungo, nanging bakal nekani kowe maneh. Menawa kowe tresno marang aku, kowe mesti podo bungah, amarga aku lungo sowan menyang Ramaku. Sabab Sang Rama iku luwi aku. Lan saiki uga kowe podo tak kandhani sadurunge bab iku kelakon. Supaya samangsa kelakon, kowe podo pracaya. Aku ora pitutur akeh maneh marang kowe. Awit panggedene jagat iki teko, mongko ora duwe panguwasa sadidik-didik o ingatasi aku. Nanging supaya jagat mangerti, menawa aku tresna marang Sang Rama, sarta menawa aku nindakake samubarang kang didhawuhake Sang Rama marang aku. Mulane ngadeka, ayo padha lunga saka kene.